zdrowienia, szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. Żegnamy reklamy. Na zegarach już 18, program Trzeci Polskiego Radia, sobota 7 lipca. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Anglia w półfinale Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Za chwilę w Trójce o przebiegu tego meczu. Koniec z przepełnionymi pociągami, PKP zmieniają regulamin. 24,5 miliona zagranicznych turystów tego lata odwiedzi Włochy. Wielka radość Anglików w Samarze, awansują do wielkiej czwórki mundialu. Piłkarze Garetha Southgate'a pokonali Szwedów 2-0. Mecz oglądał nasz dziennikarz sportowy Adam Malecki, z którym mamy połączenie. Adam, kto był lepszy? Tu nie ma żadnych wątpliwości. Anglicy bez problemu awansowali do półfinału Mistrzostw Świata i byli drużyną dużo lepszą. Chyba mało kto się spodziewał, że przyjdzie im to z taką łatwością i że Szwedzi zagrają tak bardzo słabo. Na początku Anglicy trochę się dopasowali do sennego tempa narzuconego przez zawodników Trzech Koron, ale potem wzięli sprawy w swoje ręce. 30 minuta, rzut rożny dla Anglii, dośrodkowanie Ashleya Younga i strzał głową Harry'ego Maguire'a. Było 1-0. Po przerwie powtórka z angielskiej rozrywki miała miejsce w 59 minucie. Kolejne dośrodkowanie, czyli styl tak bardzo lubiany przez Anglików i tym razem do bramki strzeżonej przez Robina Olsena trafił Dele Alli. Szwedzi nie byli w stanie odpowiedzieć na te dwa potężne otrzymane ciosy i dalej grali swoją toporną, trudną do oglądania grę. Anglicy dalej realizują swój cel, którym jest nawiązanie do roku 1966, kiedy zdobyli jedyny w historii Puchar Świata. Teraz czekają na swojego rywala, z którym w środę zagrają na stadionie Łużniki w Moskwie. Będzie to zwycięzca meczu w Soczi, w którym o 20:00 zagrają Rosja z Chorwacją. Adam Malecki, dziękujemy za relację. Podczas zabawy zorganizowanej w rosyjskiej telewizji wynik typował kogut i przewidział awans. Rosjan wskazał na wynik 8-7 w rzutach karnych. Teraz w serwisie Trójki ważne informacje dla osób podróżujących koleją. Od jutra PKP wprowadzają nowe zasady. Przewoźnik będzie mógł wstrzymać sprzedaż biletów, jeśli uzna, że w pociągu nie ma już miejsca. 1 stycznia tego roku kilkuset pasażerów mimo posiadanych biletów nie mogło wejść do pociągu odjeżdżającego z Zakopanego do Warszawy po zakończeniu imprezy sylwestrowej. Przedstawiciele spółki tłumaczyli potem, że przepisy nie pozwalały im wstrzymać sprzedaży biletów. Teraz się to zmieni. Przewoźnik wprowadził do swojego regulaminu przepis, który pozwala podjąć doraźną decyzję o wstrzymaniu sprzedaży biletów bez gwarancji miejsca siedzącego. Takie bilety obowiązują w pociągach, które nie są objęte całkowitą rezerwacją miejsc. Chodzi m.in. o składy TLK. Spółka zastrzega, że decyzje o wstrzymaniu sprzedaży biletów będą podejmowane w wyjątkowych sytuacjach. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Włochy tego lata odwiedzi 24,5 miliona zagranicznych turystów. To są szacunki branży turystycznej. O 1,5 miliona więcej niż w ubiegłym roku. Obcokrajowcy wydadzą we Włoszech 14 miliardów euro. A tymczasem w Paryżu oficjalnie otwarto dzisiaj plaże. Już od 17 lat mieszkańcy stolicy Francji i turyści mogą cieszyć się taką atrakcją. Opowie nam o niej nasz korespondent Marek Brzeziński. Jedna z plaż, ta większa, została zlokalizowana nad brzegami Sekwany. Ta druga znajduje się nad kanałem La Villette w północno-wschodniej części miasta. Można tam będzie wcielić się w rolę wodniaka, popływać spacerowym stateczkiem lub wpław w specjalnie przygotowanych do tego basenach, skorzystać z biblioteki, potrenować tai chi czy potańczyć. Co wieczór proponowana jest inna muzyka. Z kolei nad Sekwaną są palmy, leżaki i prysznice z chłodną wodą. Ustawiono ogromną szachownicę, gdzie gigantycznymi figurami można rozegrać partyjkę szachów lub warcabów. A przed pobliskim Hotel de Ville, ratuszem miejskim, organizowane są darmowe koncerty z udziałem popularnych artystów. Oczekuje się, że z paryskich plaż, które będą czynne do 2 września, skorzysta kilkadziesiąt tysięcy osób. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Ta relacja kończy serwis Trójki, kolejny o 19. Na Mazowszu i na Lubelszczyźnie w nocy może zagrzmieć, a popadać także na Warmii i Mazurach i na Podkarpaciu 12-15 stopni. Jutro na południu załamanie pogody, bo przelotne opady deszczu, miejscami gwałtowne burze. Będzie pochmurno, w innych regionach sporo słońca, ale też możliwe przelotne opady deszczu. W większości regionów od 23 do 26 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mamo, lecę do wody! Tylko nie mocz uszu, bo naleje ci się woda i będzie cię później znowu bolało. Ale mamo!

miłe. No i takie to miłe. Mam nadzieję, że miło Państwu jest pod najlepszym radiowym adresem na świecie. Piotr Stelmach. Zgłaszamy się ponownie. Jesteśmy oczywiście do 19:00, jak w każdy sobotnie popołudnie. Męskie granie orkiestra 2018. Za tydzień początek trasy, za tydzień Poznań, za tydzień Park Cytadela i wydarzenia, które tam się będą działy na scenie od godziny 17:00 do mniej więcej godziny 00:15-00:30. Jesteśmy wszyscy bardzo ciekawi orkiestry, ale też innych wykonawców i również tej małej sceny, na której zaprezentują się artyści wciąż aspirujący. O tak. No to jeszcze wróćmy na chwilkę do hymnów męskiego grania. Przypomnijmy sobie taki jeden, bo wydaje mi się, że w ostatnich długich miesiącach, nie chcę powiedzieć latach, ale długich miesiącach on był przypominany nader rzadko. To było z 2012 roku nagranie. Pogwizdujesz i błyszczysz kolejny dzień. Nie hamujesz, przyspieszasz, przeganiasz czas. A mnie nie dziwi, że tak pysznie się cieszysz. W głowie masz cyrk i konfetti i deszcz. Wow. Historie, wszystko oprócz nas. Szczesną się metropolie, kościół i bank. A nas nie zdziwi nic i ciasno spleceni. Wejdziemy na szczyt, zakochani w sztok. Katarzyna Nosowska, Marek Dyjak, 2012 rok i utwór zatytułowany Ognia. No i za tydzień zaczynamy wielkie sprawozdanie z Męskiego Grania 2018. Zapraszamy Państwa. Ci, którzy tam będą na koncertach, to będą, ale zapraszamy oczywiście przed radioodbiorniki, bo tu ilość miejsc jest, jak mam wrażenie, wciąż nieograniczona. Wracamy do... Nobody wants to get off the bus because you're still going, you know. It's very difficult. You hurt yourself getting off buses when they're moving. Do not alight while we're... Wracamy do Stonesów jutro. 8 dzień lipca, jutro czwarty koncert w historii grupy The Rolling Stones w Polsce. No to teraz fragment płyty z 1967 roku. Album jest zatytułowany Between the Buttons. Session The Rolling Stones, płyta Between the Buttons. Kiedy to było? 51 lat temu. She smiled sweetly. Jeszcze raz. Why do my thoughts bloom so large on me? They seem to stay for day after day and won't disappear. I've tried every way, but she smiles sweetly. She smiles sweetly. and says, don't worry. Oh, no, no, no. Where does she hide it inside of her that keeps her peace most every day and won't disappear? My hair's turning gray, but she smiles sweetly. She smiles sweetly. She smiles sweetly and says, don't worry. Nothing in white or wind. There's no use trying. You're here. Begin again. And or again. That's what she said so softly. Understood for once in my life and feeling good most all of the time. Cause she smiled sweetly. She smiled sweetly. She smiled sweetly and said, don't worry. To jest taki utwór z tego, no tak chyba go można nazwać, wczesnego, jeszcze wcześniejszego okresu działalności grupy The Rolling Stones, który potwierdza, że oni nie tylko byli dobrzy, kiedy byli drapieżni, byli też dobrzy, kiedy wydawali się wydelikaceni, tacy zupełnie inni, wygładzeni, wręcz romantyczni, ckliwi. She smiled sweetly between the buttons. Ten zespół. No i życzę Państwu, żeby Państwo jutro na Narodowym w Warszawie, ci, którzy tam będą, usłyszeli i zobaczyli Keitha Richardsa, który śpiewa tę piosenkę. Just another day that's drifting. Jest 29 minut po godzinie 18. FIFA 2018. Studio piłkarskich mistrzostw świata w Rosji. Jesteśmy tuż po trzecim ćwierćfinale na piłkarskim mundialu w Rosji. Anglia, Szwecja. Anglicy wygrali 2-0. I powiedzieć, że emocje w Samarze były jak na grzybach, to może mała przesada, ale w tym spotkaniu nie kipiało od nich i potwierdzi to chyba Adam Malecki, który oglądał to spotkanie. Potwierdzam i przyznasz, że chyba zęby bolały patrząc na grę Szwedów. Oni sami chyba też cierpieli, nie mogąc zareagować na to, co działo się na boisku, bo dwa gole reprezentacji Anglii. Najpierw w 30 minucie głową strzelił Harry Maguire, a w 59 też głową Dele Alli. No i Lwy Albionu suną równym tempem w stronę wymarzonego celu, a tym celem jest oczywiście Mistrzostwo Świata. Tego już nikt w ekipie Lwów Albionu nie ukrywa, a media pompują balonik, no ale skoro jest to już trzeci raz w historii, kiedy lądują w półfinale, wcześniej w 66 roku, kiedy zdobyli jedyny Puchar Świata w historii, potem Italia Novanta w 1990, to chyba te nadzieje są uzasadnione. A w fazie grupowej ograli 2-1 Tunezję, potem imponująca wygrana 6-1 z Panamą, potem się trochę podłożyli, dali się ograć rezerwowym składzie Belgom. No i w 1/8 finału ten niesamowity mecz z Kolumbią, pokonali ją po serii rzutów karnych. Wówczas brylował i czarował w bramce Jordan Pickford. No i wreszcie dzisiaj zawodnik Evertonu został graczem meczu, został wybrany, bo po meczu z Kolumbią już zasługiwał na to, ale świetnie bronił wtedy strzał Lermy, potem rzut karny Baki, ale wtedy producenci piwa, którzy sponsorują nagrodę, wybrali Harry'ego Kane'a, także dzisiaj bardzo zasłużone oklaski dla Jordana Pickforda, no i ta nagroda Man of the Match. Rzeczywiście zasłużone, obaj jesteśmy fanami talentu Pickforda, pamiętamy go jeszcze z boisk w Polsce, z Mistrzostw Europy Młodzieżowych sprzed roku u nas w kraju. Świetne przygotowanie gimnastyczne, kapitalnie się patrzy na jego grę. Tyle o meczu Anglia-Szwecja, przed nami ostatni dzisiejszy ćwierćfinał, w ogóle ostatni ćwierćfinał w Mistrzostwach Świata. Mecz gospodarzy Rosjan z Chorwatami. Co się mówi o tym spotkaniu? Rozumiem, że Rosja żyje tym meczem. Rosja żyje tym meczem, ale kiedy byłem w bazie Rosjan, w Chimkach tutaj pod Moskwą, no to nawet sam Stanisław Czerczesow wówczas mówił z dużym podziwem o reprezentacji Chorwacji. No i trudno się dziwić i tak zastanawiam się, Anglicy pewnie jeszcze żyją tym zwycięstwem dzisiaj, będzie chwila świętowania, ale jak myślisz, czy woleliby zagrać z Rosją na łóżnikach, czy z Chorwacją? Myślę, że z Chorwacją. No chyba jednak tak. Chociaż ci Rosjanie są tak nieprzewidywalni, zagrają dzisiaj z Chorwatami w Soczi, ten mecz od godziny 20:00 i chyba mają nadzieję, że uda się powtórzyć cud z Hiszpanią, którą odprawili do domu po karnych. Największą gwiazdą drużyny zbornej jest 22-latek Aleksander Gołowin, który, jak twierdzi były trener CSKA Moskwa, Walerii Gazajew, już podpisał kontrakt z Chelsea. Na razie to tylko plotka, no ale wiadomo od dawna, że właściciel The Blues, rosyjski miliarder Roman Abramowicz chce perłę z Syberii. Gołowin teraz skupia się na meczu z Chorwacją. Bardzo lubię to, jak grają w piłkę. Oglądałem wszystkie ich mecze w fazie grupowej, no i ten w 1/8, gdzie wygrali po rzutach karnych. Już mniej więcej wiem, czego się można po nich spodziewać. Choć ich największą siłą jest to, że są bardzo nieprzewidywalni. Można sobie teoretyzować, a i tak wszystko wyjdzie na boisku. Myślę, że będzie to w miarę wyrównany mecz. Wygra drużyna, która pokaże charakter. Rywali mają rozpracowanych Rosjanie, a także Chorwaci, o czym mówił Ivan Rakitic. Znamy wszystkich piłkarzy Rosji. Nasz sztab informuje nas na bieżąco i analizujemy rywala. Trafiają do nas najmniejsze szczegóły na temat danego zawodnika, na temat całej drużyny. Jak zachowują się w ataku, jak się bronią. Mają bardzo solidną drużynę i zasłużyli na to, żeby grać w ćwierćfinale. Ale to my będziemy dyktować warunki, prowadząc grę, więc to od nas najwięcej zależy. Mamy cel, jest nim awans i chcemy tego dokonać. Fajnie, że gramy z gospodarzem mundialu. 4 lata temu, choć przegraliśmy, zmierzyliśmy się z Brazylijczykami. Chcemy się tym wszystkim cieszyć, zagrać super piłkę i awansować do półfinału. Na zadnim szeskom prowadzi tak odałaj. Używa to swoją trenutku, jeżeli modyrat swoją najbolią utakmicę i da prowadzimy dalej. Chorwaci w 1998 roku, po tym jak pierwszy raz grali po rozpadzie Jugosławii, zajęli trzecie miejsce i to był niesamowity wtedy wyczyn. Chyba wszyscy z naszego pokolenia pamiętamy, jak Chorwaci wówczas grali w tych mistrzostwach. Pamiętamy Davora Šukera na przykład. Tak, jest tak, kapitalna ekipa. Zresztą teraz jak pojawia się na trybunach, to już trudno go trochę poznać, bo posiwiał. I siwizna się pojawiła. Tak, tak. Adam, to prawie koniec w tym studiu mundialowym, ale muszę cię zagadnąć o wczorajszy mecz Brazylijczyków z Belgami, no bo obaj bardzo kibicowaliśmy Canarinhos. Czy ty też zgadzasz się z takimi opiniami, że Belgowie awansowali zasłużenie? Zasłużeni, bo awansowali. No, wygrali ten mecz. Dwie zabójcze tak naprawdę kontry. Mają siłę rażenia nieprawdopodobną. Od początku nie grał przecież Mertens, który jest jeszcze tym dodatkowym ogniwem. No i to wystarczyło, więc są w półfinale, zagrają w półfinale, a tak zastanawiając się nad reprezentacją Brazylii, to w momencie, kiedy twarzą tej reprezentacji jest Neymar, który no, jest to trochę przereklamowane, ale mimo wszystko tyle czasu, ile spędził na boisku leżąc, turlając się, no to tak naprawdę można powiedzieć, że leżąc podłożyli się, no i to Belgowie zagrają dalej. Brazylijczycy są sobie sami winni. No, można się z tym zgodzić bądź nie. Tyle z Rosji. Adam Malecki, serwis sportowy po 19, a mecz Rosja-Chorwacja rozpoczyna się o godzinie 20. Myśliwiecka 357. Just believe me. Soul, Adam Czewski, Ben Romans, Hopcraft i zaproszeni przyjaciele, goście do tego projektu, no i jeszcze specjalny kobiecy chór. Insecure Man, tak nazywa się ten zespół. Oczywiście produkcja Shona Lennona, tak się zaczyna Subaru Nights. Jeszcze Państwu obiecałem, pamiętam kilka tygodni temu, że będziemy na tę płytę zaglądać. Oj, z przyjemnością. Rok temu, w czerwcu 2017, ukazał się, moim zdaniem udany, bardzo udany album londyńskiego, brytyjskiego zespołu, bardzo dobrze nam znanego Saint-Étienne. Płyta zatytułowana Home Counties zawierała między innymi taką piosenkę. Home Counties. Heather, to właśnie z tej płyty utwór. Takiej muzyki na lato trochę się przyda, przyznają Państwo. Saint-Étienne. No to teraz kilka minut z płytą, z trójkowym znakiem jakości. Tak się kiedyś mówiło. O, czasami używamy tego terminu i dziś myślę, że to się po prostu przez te wszystkie lata dobrze przyjęło, a poza tym coś konkretnego oznacza. Płyta nagrana w znakomitym miejscu, jednym z najbardziej prestiżowych, jeśli chodzi o sale koncertowe w Europie, NOSPR, Miłosz Smolik. Smolik Miłosz. Koncert stamtąd właśnie. Andrzej Smolik, Miłosz Borycki, zaproszeni goście. Z jednym z tego duetu, jedną połówką tego duetu widziałem się niedawno tutaj przy Myśliwieckiej 357 i nagrałem w związku z tym wydawnictwem krótką rozmowę. Wspominał Miłosz, jak to było w NOSPR-ze, kiedy występowali i jaka była temperatura na sali. Wspominał też trochę o stronie technicznej tego całego przedsięwzięcia, no i oczywiście o gościach specjalnych. Mówił tak. Było 78 mikrofonów i linii wpuszczonych na stoły, które rejestrowały ten koncert. Niedużo kamer, bo kamer było chyba 7, ale mieliśmy 3 koncerty i parę prób i te kamery tak na dobrą sprawę przez te 3 koncerty z 7 zrobiło się 21 rejestracji z różnych punktów. To nie jest tak dużo, ale chodziło o patent i to było fajne. 45 muzyków symfonicznych, dyrygent, 8 albo 9 osób w naszym zespole, nie pamiętam, chórki, gitara, mój brat, Fox, Kuba Staruszkiewicz, Smolik, Kev Fox, ja, goście, masa naszych przyjaciół od produkcji i super ludzie z NOSPR-u. 5 dni w Katowicach takiej intensywnej pracy. Najśmieszniejsze było to, że ja byłem w tym wszystkim wyluzowany, bo ja już tam byłem. Ja już tam przeżyłem największy stres mojego życia. Nie pamiętam pierwszych 20 minut pierwszego koncertu. Z Jimkiem, tak. I wiem, co to jest tam grać. Znam tą salę. Byłem tam pierwszy raz lata temu. Teraz jak już tam wchodzę, czuję się trochę, jak brzydko mówiąc, u siebie, no ale grałem tam tyle razy już. Chyba jako wokalista taki, można powiedzieć, zewnętrzny, to najczęściej. No to jest trochę tak teraz, że NOSPR i Miłosz zapraszają. Trochę fajnie, nie? Ale na wspólne i się cieszę, bo też to działa na takiej zasadzie, że jeżeli są dni otwarte NOSPR-u, to też NOSPR zaprasza nas, żebyśmy się tam pojawili, żebyśmy coś wymyślili. Ja prowadziłem ostatnio warsztaty z dzieciakami, które zwiedzały najpierw NOSPR, a potem miały ze mną warsztaty perkusyjne i takie... To jest jakaś tam symbioza i to jest fajne. Dla mnie to miejsce jest już małe, jest takie, wiesz, ogromna, piękna sala, ale ja tam wchodzę i znam każdy jej metr, bo przez te koncerty już ją obejrzałem, zwiedziłem, sesje zdjęciowe, materiały promocyjne, taka po prostu ludzka ciekawość. Ja już się z tym miejscem oswoiłem i najfajniejsze dla mnie było to, że ja byłem z tym miejscem oswojony. Wiem, z jakim materiałem tam wchodzimy, wiem, co Andrzej z tym zrobił, wiem, że mamy wspaniałą technikę grania tego i technologię grania tego wszystkiego, więc nie ma szans na to, żebym ja się gdzieś potknął, bo tego byłem pewny. Najfajniejsze było to, że te wielkie nazwiska, które grały z nami, czyli Kasia Nosowska, Piotr Rogucki, że po nich pierwszy raz w życiu, a nie grałem z nimi pierwszy raz, było widać, że to jest trochę dużo, nie? I to jest naprawdę wspaniałe zobaczyć ludzi, którzy są, wiesz, 25-30 lat na scenie muzycznej w Polsce symbolami i tworzyli ją i są filarami tak na dobrą sprawę współczesnej muzyki polskiej. Andrzej Smolik to najbardziej chyba. A po nich wszystkich było widać, że trochę im się tam wszystko częsi w środku i to było fajne, bo ja byłem u siebie i naprawdę się cieszyłem z tego, co robię. Z ręką na sercu nie miałem ani chwili jakiegoś takiego przemyślenia o kurczę, czy się uda, albo jakiegoś stresu. Ja się naprawdę świetnie bawiłem, mój brat się świetnie bawił, mój gitarzysta Robert Zając, którego wzięliśmy też do tego projektu, się świetnie bawił. Dziewczyny z chórków też w miarę wyluzowane, ale one na pewniaka zawsze wchodzą. A Kasia Nosowska, Piotr Rogucki, to wszystko było widać, zresztą to widać na zdjęciach, że to są poważne ludzkie napięcia, takie potraktowane to turbo profesjonalnie, ale strasznie miłe dla mnie, że wiesz, w końcu w ich życiu gdzieś tam na ich drodze muzycznej stanął gość z Katowic, który wymyśliła mu żona taki koncert w NOSPR-ze, zaprosił ich tutaj i tutaj dopiero zauważył, że to są też ludzie, którzy się czegoś boją, nie? I jednak za tym wszystkim, co na tej scenie robią, czyli Kaśka jak zamyka oczy i staje się taką po prostu skałą emitującą ten wspaniały głos, a jednocześnie nie ruszając się, no toczy jakieś emocje przed siebie, a z kolei z drugiej strony i osi w ogóle ludzkich zachowań werbalnych mamy Piotrka Roguckiego, który po prostu jak wychodzi, zaczyna pływać i się prawie unosi w powietrzu, to jednak ta sala gdzieś tam na backstage'u ich wszystkich mrozi, sztywnieją, rozglądają się trochę inaczej, zupełnie inaczej niż na męskim graniu, zupełnie inaczej jak zapraszam ich do jakichś innych występów i to było najfajniejsze dla mnie. Miłosz Borycki o koncercie w Nosprze, o płycie z tego wydarzenia, z tego występu, płycie z trójkowym znakiem jakości, no i o swoich przyjaciołach. No to fragment z tego właśnie albumu. Gość specjalny tutaj, Natalia Grosiak. Tak jest. Natalia Grosiak. Potwierdzenie od jednego z głównych bohaterów tego koncertu. Miłosz Smolik i Natalia Grosiak między innymi, ale jeszcze tutaj Katarzyna Nosowska i Piotr Rogucki, znakomity Fandango Orchestra z Miłoszem na tym koncercie. Nospr i Trójka. Jako ci, którzy Państwu polecają takie właśnie wydarzenia, koncerty i później to wszystko wydane pięknie na jednym albumie. To wszystko, już prawie dzisiaj wszystko przy Myśliwieckiej 357. Oczywiście najlepszy adres radiowy na świecie do Państwa dyspozycji przez 24 godziny na dobę. Grand Brothers From a Distance. To będzie tak sobie grało do godziny 19. Piotr Stelmach, dziękuję. Pa, pa.